Gönlüm bir güzele vurgun, böyle oldun bileydin, böyle oldun bileydin, sever miydim orgun orgun, böyle oldun bileydin, böyle oldun bileydin, sever miydim orgun orgun. Gemi kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım, kuş kadar olamadım. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum. Teri sönü bağlar, kız söyler gelin ağlar, kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm, gülüm karalar bağlar, gülüm karalar bağlar. Anam gözlerin oğlan, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum.